أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آگے قریب ہو جائے شاپ اس قریب آپ سرف قبضہ لوا سے کھڑے ہو جائیں سرف قبضہ لوا سے کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو ادھر آگے آ جاؤ اس طرح ہمارے ساتھی آگے ہو جائے بہار شروع کرنے سے پہلے چند باتیں مدد کر دوں. تھوڑے وقت میں آدمی انتہائی زیادہ کمائی کر لیتا ہے اور انتہائی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے بشرطے کہ اس کو طریقہ آتا. ڈاکٹر صاحب کو خیال کریں گے سلام اسلام پڑھ لیا تھا جی پڑھ پڑھ لیا ہندوستان میں تھا تو مضمون بیان کرنے کا رہا تھا لیکن یہ بیٹھتا ہی دوسری بات کر رہا تھا. ہندوستان میں ہم تھے لکھنؤ دیوبند کی سطح تک کی بات میں گئے ہوئے تھے. وہاں سے 15 دن ہم نے لکھنؤ میں نزوۃ العلماء جو عالم اسلام کا بہت بڑا مرکز ہے عالم اسلام کے بڑے مرکز جو بن ہے نزوۃ العلماء ہے اور مظاہر میں یہ جانتے ہیں کہ صحیح ہدایت والے روم کی وجہ سے پہلے بات بازی باتیں کرنے کی زیادہ سمجھا کے آئے باہر مجھے ان کو آج تک بھی نہیں سکیں کہ آپ باہر جائیں کیونکہ لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے گی. ان کو باہر دور کریں تاکہ ان کی تقریر جو ہے وہ اپنے ماحول میں ہو اور ہمارا ماحول اپنی تقریر کے لیے صاف ہو. اس وقت درود العلماء ایک عالمی مرکز ہے اور اس وقت عالمی شخصیت ہے حضرت مولانا مدثر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے. انہیں کے پاس ہمارا 15 دن کا قیام. یہ ایسی شخصیت ہے اللہ کے دریاد بلند فرمایا کہ علوم ظاہری ساری دنیا کے حالات تاریخ اسلام پر نظر اور انتہائی پیدار اور روحانی علوم کے کامل اور بڑی شخصیات فرماتے ہیں کہ نظر العلماء پڑھنے کے بعد پھر دیوبند کے حضور برکات کو مقبول کرنے کے لیے کچھ وقت میں آج مدینہ حضرت اللہ کے پاس رہا علاقہ ان سے پڑھتا رہا علاقہ ان کے ساتھ ملاقات گزارت کرتا رہا ان کے درسوں میں بیٹھتا رہا تاکہ دیوبند کا میرا ایسا جو ہے وہ نہ رہ جائے. زمانے میں ایک خاص طرز پر تفصیل کیا کرتے حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدر اسی صاحب خاص طرز تھا. ان کا تقریبا ہے کسی علماء کا شوق ہو تو اس کو ذرا دیکھیں خاص طرز کا غرض ہے اس کو ترجمہ میں اس کو سمویا ہے. تھوڑا ترجمہ یہ کہ ایس پرسن کا ایک آدمی ہے کہ بہت پرستایا آدمی تھے اور تفصیل کی جائی مہارت تھی صرف خاندان میں مسلمان میں کے والد صاحب ان کے شوق سے ان کو پڑھایا تھا. تو کہتے ہیں پھر میں پڑھنے کے لیے تفصیل دورے تفصیل کرنے کے لیے ان کے پاس آ کر ٹھہرا. ان کے پاس دورے تفصیل بھی ہوتا تھا آخر میں امتحان بھی ہوتا تھا اور پرچوں میں نمبر لگا کر نتیجے بھی نکالتے تھے. کہتے امتحان ہوا اور امتحان میں کہ اب نتیجہ ہوا کہ میرا نمبر سب سے زیادہ آ گیا. جو پاکستان کے طلبا کی علماء کتابوں میں بڑی سخت مقابلہ رائے دیتی ہے. لیکن کہتے مولوی جو بیان کریں دین اس کو تو مان دیا, پھر آپس میں دوسرے کے بارے میں جو بیان کریں اس کو کبھی نہ مانا, کیونکہ ان کے انگریزوں سے بہت اثر ہوتا ہے, ان سے بہت گرانے کی کوشش کرتے ہیں. جس نے اعتراض کیا کہ اس کے نمبر کیسے زیادہ آئے ہیں, دوبارہ دیکھیں گے, کہ دوبارہ جب دیکھیں گے تو میرا نمبر ایک اور زیادہ ہو. خیر انہوں نے ایک واقعہ سنایا, انہوں نے کہا کہ فرمانے لگے کہ میں حلب میں تھا شام میں, حلب میں, اور عزیز شریف ہے جس کے مفہوم ہے کہ اس امت میں ایک میں 40,000 ہوتا ہے, ایک میں 70,000 ہوتا ہے. 70,000 جو حدیث سے فرمایا کہ ان میں سے 40 ملک شام ہیں, تو ملک شام, ملکہ شام, عراق, فلسطین, اردن, چاروں ملا کر بلاد شام سے عراق کو چھوڑ کر, عراق کو چھوڑ کر. تو دوسرے کے ان میں سے 40 ملک شام میں ہوتے ہیں اور 30 باقی ساری دنیا میں. تو بات حلف میں تھے تو وہاں پر ایک بزرگ تھے اور ان کے دل بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے, مریض کے پاس جمع ہوتے تھے, مزاح ہنسی مزاح کی باتیں ہوتی تھیں, جب سے ان کی باتیں ہوتی تھیں. اور انہوں نے بہت خبر دیا تھا کہ فلاں ملک کے صدر نے جو ہے تو یہ بیان دے دیا اور یہ کرنا چاہتا ہے. وہ فوراً کہتے اس کو فوراً کہتے پوچھ کرو کیا مت کہیں گے, کیسے پکڑتے تو کیسے پکڑے, اس طریقے سے بلانے ہیں, یہ بات پوچھتی ہے, یہ باتیں سے ہوگی, ایسے کرنے ہوگی. کیا دوسرے کیوں کہ نام کی بیچنا بیٹھا اس بات کو سنی, دوسرے دن کے اخباروں کو میں نے دیکھا تو جو جو انہوں نے باتیں فرمائی ہوئی تھی وہی ہوئی پیار صدروں نے دیے ہوئی تھی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی جو ہے یہ قطب التقوین ہے اور اس کے گرد جو مجمع جمع ہوا ہے سارے کے سارے انداری ہیں, اور اس کا بھی وقت ضائع کرنا, اتنا ہی وقت ضائع کرنا, اس سے فیض مل جائے گا. کہ دوسرے دن میں گیا اور ان کے سارے ملبے کو میں نے جمع کیا, ان کا میں نے خطاب کیا, اور اس سے میں نے کہا دیکھو اس طرح ہوا کہ ایک مالدار آدمی نے ایرا سوراخ کرنے کے لیے ایک اس کے ماہر فن کو کاریگر کو بلایا. وہ کاریگر آیا ایرا سوراخ کرنے تاکہ اس کو ہار میں ڈالا جائے, تو بڑا مشکل فن اس کے بڑا زیادہ اس کا بہت زیادہ معاوضہ دینا پڑتا. تو آدمی آیا, خان صاحب آیا, اس نے دیکھا کہ کاریگر آ گیا ہے, اس نے کاریگر سے کہا کہ آپ کو گانا آتا ہے, اسے کہا بہت اچھا کہ ذرا سنایا کوئی گانا, اسے گانا سنایا بڑا مزہ سنا, اور سنا اور سنا اور سنا, کرتے کرتے دن ہی گزر گیا. شام میں اس نے کہا نگارو صاحب ہماری مزدوری 5,000 روپئے, 5,000 روپئے کی اس کی مزدوری, آئے تھے گانے گاتے رہے اسے 5,000 روپئے نکال. جناب یا جی میں تو گوئی آدمی ہوں, میں تو ہیرے کا کاریگر ہوں, اور میں ایک دن کی میری مزدوری 5,000 روپئے ہوئی, اب میں نے آپ کو موقع دے دیا تھا, بلکہ آپ کی آپ گانے گانے کے کہیں یا آپ کے ہیرے سلاخ کرنے کے کہیں. کیونکہ اگر صاحب بڑے خوش لے گئے تو ان کے بچے کی گھر سے کچھ چیز کر بزرگوں سے پیسے کیسے لیے جاتا ہے, کیسے پیسے دینا ہوتا ہے, فائدہ کیسے ہوتا ہے, کہتے بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے. میں اپنے مریض سے کہا کہ ہمارا ایک پیجامہ ان کو دیا کر دو, تو پیجامہ دیا سبحان اللہ, سارے جذبات کی خبر اور علاج بھی نہیں ہوئی, بزرگوں کا فیض کم فیض ہی ہو جاتا ہے. بات کر تو سارے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سودا ہو جائے. سدا اس کو رات بھی لیکن اللہ کے شام کے کمزور بدل بڑے دو آدمی زندگی میں دیکھے بڑے عجیب, ایک ارن المیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک بولا بولا بہت درجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو بھی جب آتا تھا تو اللہ سے رجاج ہو رہا تھا ہمارے اڈیا چمڑا آدمی کہتا کہ یہ بڑھ جائے گا نمبر سے گر کر مر جائے گا. لیکن جب بیان شروع کرتا تھا تو آدمی کو خیال آتا کہ چھت بھی اڑا دے گا دیواروں کو بھی چھوڑ دے گا. اور ایک طریقے سے آپ رحمت اللہ کے رجحان اللہ پسند فرمائے کمزور بدن اور مجاہدے وہ مجاہدے کر کے جی یہ سچ بات ہے یہ بہت زیادہ چپک دبک جلد کی ہوتی ہے نا یہ بہت کھا پی کر مزے کر کے آئے کتنا بڑا نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں نہ رنگ رہا نہ شکل نہیں رہی کچھ سبحان اللہ کیا رمضان ضلع کو مدار جنگ میں گرائے ہوئے ہیں پیٹ پاڑا ہوا ہے سینہ سیرا ہوا ہے کھوپڑی توڑی ہوئی ہے تو جانا شروع کیا ہے کہ ہر سجیا پڑھا جاتا ہے سید الشہداء حمزہ ساری دنیا میں سارے خطبوں پڑھ گئے ایک دفعہ اس میں چھوٹا لاہور سوال میں رہتا پتا تھا ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو بیان میں نے پناہ کلی کا بیان کیا کہ پناہ کلی کا ایسا مقام ہے جس میں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بس اللہ یہ رہ جاتا ہے اور ان لوگوں کو دائمی زیارت ہوگی جنت میں وہ ساگر صاحب آگے بیٹھا تھا اس نے کہا کہ سر وہ ہفتے ہفتے والی بھی تو ہوتی ہے نا ادھر کی اشارہ کیا تھا ہمارا حال نہ ہو شادی بیاہ سے کہیں چھڑا کر دے ایسا ہمارا حال ہو گیا پھر کیا کریں گے میرے کا فکر نہ کریں آپ اور حمل تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ حال ہو جائے یہ 1417 تاریخ میں 14 آدمی برابر نہیں ہوئے اس حال والے 14 آدمی برابر نہیں ہوئے یہ سب کے لیے نہیں ہے کسی کے لیے ہے آدمی تھوڑے وقت میں آدمی بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے بشرطے کس کو معاویت حاصل ہو یہ بیٹھا میرے پاس ہے متوجہ اور طرف بیٹھا ہو یہاں متوجہ اور طرف میرے قریب ہوتا تھا نیپال کا ایک ڈنڈا پھر ٹھیک ہوتا بیٹھا یہاں پر آیا پھر رہا باہر سے کر رہا مضمون جو سوچا تھا بیان کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظامی مسجد بنایا ہے اور ایک نظامی ہدایت بنایا ہے نظام مسجد الحمد للہ پاتا اب یا ماتا کیا میں نے زمین کو تمہارے زندہ اور مردوں کو سمیٹنے والے نہیں بنایا جی بڑی وجہ تھا سمیٹنے کا کیا مطلب جمع کرنے کے بتایا کہ صحیح مقوم بتایا گئی آپ تھوڑا جی بڑی سہمان تھے ٹیسٹ کر شاہ صاحب کے پرنسپل ہے اس کے کام ہو گئی رہے جی پرنسپل ہو گئے ہیں جی افتاب عالم صاحب کو یاد ہے عالم نے کہا تھا کہ آپ نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی یا مون ماتا مردوں زندوں سب کو سمیٹنے والی مردوں زندوں کی جتنی ضروریات ہیں اللہ دوبارہ مطالعہ نے زمین کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ قیامت تک آنے والے انسان خواہ اتنی آبادی ہو جائے کہ زمین کی ہر انچ پر انسان کھڑا ہو تب بھی اللہ دوبارہ مطالعہ نے الحمد للہ سے پاتا یا مون ماتا کے مردوں زندوں کی ساری ضروریات کے لیے اس کو متحمل بنایا ہے پورے کرے گی کیندری خاندانی منصوبہ بندی ہے وہ اس وجہ سے اپنے ملکوں میں نہیں کرا رہے ہمارے ہاں کرا رہے ہیں اس کی ہے کہ ان کی آبادی بڑھ جائے گی ہمیں کھا لیں گے ان کی آبادی کم کرو آپ جہازیوں کو کینیڈا میں اور آپ کے ڈاکٹروں کو انجینئروں کو برطانیہ میں اور نیگر میں بلا رہے ہیں تو کیا آپ ان کو بڑے پسند ہیں آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشی حالت ایسی ہو قدر نہیں اس کے بغیر ان کا وقت نہیں گزر سکتا آج بھی نہیں کیونکہ اس کا امریکہ کا برطانیہ کا جو 10 پاس کرنے کے بعد 17 سال کا لڑتا ہے کہتے جلدی مجھے نوکری پر لگاؤ تاکہ اتنے پیسے ہوں جس سے شراب اور جس سے بدکاری زندگی تک میں پہنچ جاؤں اور ایک پلیٹ میں میں نہ ڈالتا ہوں بس پڑھ جائے اس چیز کو ڈاکٹر باہر سے بنا کرتے ہیں میرے میرے سرکار نہیں ہے کہ پیسے مل جائیں تو یہ اور غریب معیشی حالت اچھی ہو جائے جن دنوں یہ مختلف سرگرمیاں مجاہدین کی شروع ہو گئی تو ہمارے انتظار میں وہاں سے پیسے بھیجے اور مکان انہوں نے خریدا تھا حیدرآباد میں ایک اور انتقال کا خرچہ کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو 40 لاکھ لگا رکھا تھا 50 لاکھ کے بجائے. تو امریکہ کی انکوائری آئی کہ جو 50 لاکھ روپے وہاں سے آئے تھے 40 کا مکان خریدے گئے 10 لاکھ کدھر گئے, ہمارا پیسہ کدھر گیا. تو انہوں نے مختلف آدمیوں کے نام لکھا کر ان کو قرض دیا گیا ہے اور کاروبار بنا کر اپنی جان پڑائی, جان نہیں چھوڑ رہے. کسے دیا یا آپ نے پیسے کس کو دیے, ان کے ساتھ کیا دیا ہمارے پیسے. تو میرے بھائی نظام معیشت کے لیے تو اللہ باہر زمین کو بنا کر قیامت تک انسان لکڑیاں جلاتے تھے, لوگ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئلہ بھی زمین میں ہے. لکڑیاں ختم ہونے کو ہی کوئلہ نکلا, اس سے سارا کام آنے لگ گیا. کوئلہ ختم ہوا بھی نہیں ہوا تھا کہ پٹرولیم اور بجلی آ گئی, ساری ضرورتیں پوری ہوتی. زمین میں استعداد ہے قیامت تک انسان خواہ وہ زندہ ہو خواہ مردہ, سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نظام معیشت کو اللہ پاک نے ایک بار بنا کر چھوڑ دیا ہے. بعض ہمیں کل سے وجود میں آیا, سب کی ضرورتیں پوری ہوں گی, اس میں مزید کسی کو کی ضرورت نہیں. اور دوسرا نظام ہدایت بنایا, اس کے لیے بیاض ہے بھیجے کوئی ماجر کے اندر تم نے ادھر کو منتویہ بجایا بلا گوب نئی بولا ہمارے پاس میری طرف سے ہدایت ابھی رہے گی, جس نے اس کا اعتبار کیا تھا اس کو یہاں پر خوف نہیں ہوگا. جس کو اللہ پاک ہدایت کے طریقے پر چلنے کے نتیجے میں ایسی کامیاب زندگی ملتی ہے کہ غموں کا اور خوف کا کلا کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ آپ کو بنگلے دے دیں گے, آپ کو موٹر دے دیں گے, آپ کو بڑی بڑی جائیدادیں دے دیں گے, بڑی بڑی زراعتیں دے دیں گے, تو ادھر سار کے مویشی ہوں گے, زرگ بھر کے لباس ہوں گے, ساری سہولتیں ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ غم میں مبتلا ہوں گے, خوف میں مبتلا ہوں گے. تو کچھ حاصل ہوا, کب بھی حاصل نہ ہوا, کچھ بھی حاصل نہ ہوا, کیونکہ نتیجہ تو تھا غم اور خوف کا خاتمہ ہو, حاصل ہی نہیں ہوا. بغلہ ہو گیا, غم نہ گیا, موٹر ہو گئی, خوف نہ گیا. سبحان اللہ, قرآن کی تو تبدیلی بڑی ہوئی وہ اس کا جو بیان کرتا ہے معاوضہ مان مادی نہیں من حکیم یہ جس کے انسان کو اصل ضرورت ہے. وہ کویت والا بادشاہ بھاگا تھا مجرت کو انقلاب کے بعد, نہ آپ نہیں پہلے آیا تھا وہ کویت والا بھاگا, کویت والا کہ بھائی نے قبضہ کر کے مزار پر بڑا بھائی ہے تو اپنے سارے خاندان کو سوا نہیں بنے تھے, پرسی کی بیویوں نے سب کو لے کر پہنچے تھے مجرت نے پناہ لی, اس کو پناہ ملی وہاں پر. تو اخباروں میں خبر ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں کیا عمرہ ہی نہیں کیا. اس نے کہا میرا تو یہ حال ہے کہ نوالا ہوں میں ڈرتا ہوں, الگ سوتوتا نہیں, اتنا غم ہے کہ نوالا الگ سوتوتا نہیں ہے تو میں عمرے کہاں کر سکتا ہوں. بادشاہ پھر اس نے بات کرو کرو کرو آدمی کے منہ سے نوالا بھی نہیں جا رہا, کیونکہ اللہ خاص نے اس کو سب کو دیا, ساتھ خوف دیا. بڑے سے کھانے پکے ہوئے ہوں یا لگے ہوئے ہوں اور آپ لوگ کہتے ہیں میں پانی آنا ہے کھانے کے لیے, دوبارہ کون ہے کہ پیر دور سے کر گھر گڑنا شروع کر دیں اور اسے کود شروع کر کے دیواروں کے خطر آنے لگے. کھانا کی بھوک تو گئی اپنی جگہ پر پہنچی, ہے جی تھوڑا تھوڑا پیشاب بھی نکلا ہوا سلوا رہے ہیں بیٹی ہوئی لوگ, کیوں بہت الگ کھانا ہے ساتھ خوف. ہدایت نے اعتبار کیا تو اس کے اتنی کامیاب زندگی دیں گے, اتنی کامیاب زندگی دیں گے کہ غم و خوف سے نجات مل جائے گی. جو آپ کے دائر ہوتے ہیں ساری باتیں کیا کہ تو دیں گے. ہدایت کا نظام اللہ پاک کو بتایا ہے یا السلام آتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کے نظام کو کیسے چلانا ہے اس کو اپنی کو میں نے بیان کرنا تھا. ہدایت کے نظام کو کیسے چلانا ہے, اور ہدایت کے نظام میں چلانے کے لیے ایک راہ کے بعد ایک راہ میں بتایا گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک نظام تعلیم ہے, یہ ایک نظام درس و تدریس ہے, اور اس کی بنیاد اس پر ہے. عظیم درس القدیس پر ایک علم ہے، ایک مضمون ہے، کچھ حقائق ہے جن کو الفاظ سے غلط بیان کیا گیا ہے، وہ الفاظ جو اس کے قلم میں استعمال ہوگا، وہ الفاظ جو اس میں درس القدیس میں استعمال ہوگی، ساری چیزیں پہلی وحی میں اس کا تذکرہ کر دیا. دوسری وحی کون سی ہے جی؟ اپنا بارے میں صاحب بتایا ہوگا، بتایا تیسری بھائی کون سی ہے جی؟ بہت اچھا چاہیے کہ پہلی بھائی یہ وہ یاد مدثر کہتے ہیں اس نے اخلاق و شریعت مان کی دونوں روایت ہیں، بعضوں کے نزدیک پہلی وہی دیا یاد مدثر ہے، دوسروں کے نزدیک پہلی وہی یاد مزم ہے. اس ہدایت کو نظام سے ہدایت کے نظام میں چلانے کی دو ترکیبیں اختیار کرنی پڑیں، یا غیر مزمل نے بیان کی، یا غیر مزمل قمل لا الہ الا قلیلا، جس کو اور عرب کو اس میں اوزد علی قدرت کے لئے قرآن عقل دیا. اس میں رات کو اٹھنا، رات کو کھڑا ہونا، اللہ کے حضور کو چڑھانا اور قرآن کو پڑھنا ساجد میں، اس کو حکم دیا گیا ہے. اور سورہ مزمل اصل میں اس کا نزول جو ہوا ہے ایک تخفیف کے لیے ہوا ہے، کوئی کم کرنے کے لیے ہوا ہے. کیسے؟ کہ ساری ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض نہیں ہوئی، ساری رات حاضر دکھوا ہوگی، اور صحابہ کرام جن کو تھکے تھکائے رات کو آ کر ارکب رضی اللہ کے گھر میں، جو صفا مروہ کی سائی یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر پہلے بورڈ بھی ہوتا تھا دار، اس کو باب ارکب کہتے تھے، ارکب نقب رضی اللہ کا، سارے سب ہم نے بتائے گئے لوگ نشانات تھے، تو تاریخی نشانات تھے، اس کے سابق رام رات کو جمع ہوتے تھے، اور جمع ہو کر ساری ساری رات اس لیے تفریح کی گئی، ساری رات کھڑے نہ ہوں، آدھی رات ڈھائی رات کچھ کام زیادہ کریں، کیونکہ ان لگا پھر نہار سب ہم کبھی آپ کو دن میں آپ کو بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو تو روزی بھی کمانی بھی ہوتی ہے اور مشغولیتیں بھی ہوتی ہیں. تو نظام ہدایت میں جم کر رات کی محنت سے شاد کروائی گئی ہے، لہٰذا جو آدمی نظام ہدایت کو چلتے چلانے کے لیے جم کر رات کی محنت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ اس نظام ہدایت کو پوری طرح نہیں چلا رہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طے کر گئے. اس آدمی کو نکالو جی، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے مطلب سمجھایا کریں گے، کوئی حرکت بولنا، اشارے کرنا، ایک طرف دیکھنا، مسکرانا، یہ نہ معاویت ہو، یہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اس میں اگر معاویت نہیں ہے تو ہم اور آپ مزاق رکھنے کے لیے آئے ہوئے، لینے کے دینے پڑیں گے، اور مجھے ہوتی ہے تکلیف، یہ نہ جلسے نہ تقریریں ہیں جی، نہ کر ہم نے الیکشن کرنا ہے کہ خواب اور اللہ عزیز بگاڑنے کے لیے آگے میدان میں کود کود رہے اور چلانے میں بدنوں کے چلانے لگا رہے ہیں. کیا بات کر رہا ہے؟ رات کی محنت، رات کی محنت کے بغیر اگر ہیں تو سمجھیں کہ اس ترتیب پر نہیں چل رہے جس ترتیب پر محنت کو چلانے کا ارشاد فرمایا گیا ہے. اس میں رات کی محنت ہوئی ہے، جم کر ہوئی ہے، اور دوسری بھائی جو ہے یا مدثر کم باندھے اور ربا کا مقب، اس میں اس بات کی دعوت دینے کا کہا گیا. یہ دعوت جو ہے یہ انفرادی ہے، اجتماعی کام کرنے کے حالات نہیں تھے کہ دو دو آدمی سے، اور دوسری پر آ گئے وان کے رسید نقل ربیب، اپنی برادری والے لوگوں کو، قریب کی برادری والوں کو دعوت دینے کا کہا گیا. آپ نے بنی سبا کی سب کو جمع کیا، کھانا کھلایا، بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل وغیرہ نے انتظار بڑھا کر ساری مجھے طرح پر گزر دی، بات کرنے کے حالات نہیں چھوڑ دی، دوسری بات پھر دعوت دی. تو یہ برادری نے اپنے گراموں پر اور پھر جو ہے تو جب سورہ ہجر کیا ہے پس دار ماتو تو پس دار ماتو مر مشرقین، اس کا جب یہ نازل ہوئی تو اس میں ہمیں دعوت دینے کا ایک واقعہ اور اجازت ہو گئی. تو اب سات رات کی محنت سے اس دین کا ایک عمومی پھیلاؤ کے لیے ایک ترتیب ہے جس کو قرآن نے کہا ہے جہاد کبیر کہا ہے. جہاد کبیر وجاہد ہوں بھی جہاد کبیر کس چیز کو لے کر اس کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. تو جہاد کبیر جو ہے یہ تفسیر بعض کا سیدھا ہے. تفسیر ہوتی ہے دوسری بات ہوتی ہے تفصیل بعض اسے کمپیریٹو ڈگری کہتے ہیں کہ کئی چیز یہ بعض کی فوقیت ہوگی. سب سے فوقیت نہیں ہوئی بولے صاحب اس بات کو سننا خاص طور سے آپ لوگ اس کو بولتے رہتے ہیں. اس کو زیادہ کبیر کھا گیا ہے زیادہ کو ایک دوسری چیز کو کھا گیا اس کو بھی اور کچھ سوچنے والے بھی یہ زیادہ کبیر ادا وغیرہ کام کرنا آج مکہ مکرمہ نازل ہوئی ہے. اگر اس کے بڑا لڑنا ہوتا تو مکہ مکرمہ کوئی لڑائی کوئی قتال نہیں ہوا. حالانکہ صحابہ کرام آئے کہ نازل ہوتے ہی مانا پوچھ کر تشریحات تشریح کرا کے تفصیلات سمجھ کر فوراً ہو جاتے تھوڑی دیر بھی نہیں ہوتی تھی پردے کی آج رات نازل ہوئی ایک منزلادی بہن اور یہ جذبات کیا ہے اور عورتیں جذبات کیسے استعمال کر راتوں رات کی تشریح کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اور ماں نے پوچھنے کے بعد تو آپ نے کوئی بستر پھاڑا کوئی رضائی پھاڑی کوئی کپڑا لیا یہاں تک صبح کی نماز میں عورتیں آئیں تو جذبات بڑی چادر جو سر سے لے کر پیر تک سارے بدن کو چھپائی ہوئی ہو کہ بدن کا کوئی ابھار کوئی اس کو نظر نہ آ رہا ہو یہ سب کچھ ان کے سب کچھ صبح نماز میں عمل ہوا آئے تو عمل ہوا. چلے سامنے والی بات احتابی گیا وہ کہ احتابی کے دن سے میں نے پوچھا کہ جتنی نہ رہی ہے جلابی بھی کیا مطلب ہے تو نے ایک بڑی چادر لی سارے بدن کو لپیٹا اور ایک کان کو کھول کر دیکھنے کے لیے ایک کان کو کھولا نے کہا یہ جلبا ہے تشریح کراتے تو سمجھتے تو اس کو فور مت یہ آج نازل ہوئے کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو یہ جو ہے جہاد کبیر جو ہے یہ لڑتا نہیں ہے دعوت دینا جہاد کبیر دین کی دعوت دینا یہ جہاد کبیر ہے. جہاں پر بھی ہوں جتنی بات ہمیں معلوم ہے اتنی بات کرتے ہوئے اور جگہ پر تھوڑی بہت دینی فضا بنانا دعوت کی فضا بنانا یہ کرنا چاہیے ورنہ معلومت کی فضا بنی ہوگی اس کو سن رہا ہوگا وہاں تھوڑی بہت فضا بنی ہوگی تو سن رہا ہوگا اور بعد اگر غریب کا کمزور ہوا تفریح بھی شامل ہو رہا ہوگا غریبت کے تبدیل میں تم شامل ہوا ہے بادل کے تفصیل تم شامل ہوا ہوا ہے سارا اپنے ویسی مجلس کر کے آئے بدام وزیر ہوتا ہے میرا بعض وہ رات کو نیند نہیں آتی کیوں کہ سارا دن ادھر کی مجلسوں میں گزار کے تو آیا تو رات اس لیے کیسے نہیں جائے. تو اس لیے قوم باندر اور بکا مقبر اس کا حکم ہاں جی اور یہ جتنی آیتیں جو ہیں یہ دعوت کا حکم دے رہی ہیں یہ وہ جہاد کبیر ہے جس کو قرآن کی آیت نے بیان کیا اس کی فضا بنانا اور اس کو جو ہے اس کی فضا بنانا ہر جگہ چرچے کرنا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اگر گھروں میں حجروں میں مجلسوں میں مختلف جگہوں پر کوئی سمجھدار لوگ شعار لوگ کوئی اچھی باتیں فائدے کی باتیں دین کی باتیں کر لیا کریں تو کتنی اس سے فضا بن شکی کی تصویر میں نے کہا کہ شعبہ کا پروفیسر ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اگر یہ جاتے ہوئے دو چار باتیں ہی ان بے پردہ ان لڑکیوں کو کہہ دیا کریں جن کو جبری طور پر امریکہ نے کئی سالوں کی مدد کے ساتھ یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ مخلوط تعلیم شروع کراؤ گے اور ہمارے ہاں ہزار یونیورسٹی میں اسکول جو تھا بچیوں کا اس پہ یہ بات کہی کہ یہ اسکارف نہیں پہنیں اور گاؤں کا اسکول تھا اس میں کوئی شہر کے ایڈمنسٹریشن آئی ہوئی تھی نے کہا یہ کیا جائز لڑکی یہاں کیا کر تو پتا لپیٹیں بھی ہوتی ہیں تو جو سمجھانے والے آدمی تھے وہ سمجھا رہے تھے اور سمجھانے کا تو مجھے سب نہ ہوا جب ان کو احساس آیا 500 روپئے کے ساتھ کہ کفن کا کوئی احساس نہیں تھے آپ نے آپ کو بھیج دیا ہے باقی مشغل بس خود کرو اور تیاری کرو. جس چیز کو تم چلانا چاہتے ہو اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا. یوں خطا ہے سارے بالکل سمجھ گیا. اگر ٹھکانے آ گئی ایسا سمجھ رہے گا بات ہم نے لیا کو بکے پشاور کسی کا جا کر گرجا بنا کر جو سمجھا رہا تھا جو جا کر سمجھایا بجایا سب کچھ کیا تو وہ نہیں سمجھا کیونکہ اوپر مجھے بات آئی اس کو ہاں سمجھ گیا کیسے لے رہا ہے تو کھا لے رہا ہے نہیں سمجھے. تو اس کے ساتھ سارے مالی حضور کا جو انچارج تھا ہمارے ساتھی کا سلسلے کا بیٹھ ساتھی تھا کہ صبح میں گیا جس کو ہوشا بات خطا ہے اس طرح دفتر میں تو سنا تو میں تو نہیں ہوں اس میں میں نے کب کھایا گرجا بنائے نہ جی بات ہے اس کے الفاظ برے نہیں نکل رہے اور میں تو بدل سے بات کی شکایت بات میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی. تو کہتے ہیں یہ بات کیا ہو گئی جی بات کیا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بات کیا ہو گئی کہ بات اس کو جس کو حق آیا ہے کہ سب چاہیے کہ گرجا چاہیے بات اس کے اگر ٹھکانے ہو گئی اس کے اگر ٹھکانے ہو گئی ہے اور ایسی سمجھ آئی ہے اس کو بے فکر کا دماغ ایسا کام کر رہا تھا کہ بالکل دماغ اچھی کام کرنا شروع کر دیا. اس کا خاتمہ کریں تو سب ختم ہو جائے. ادھر بھی کوئی ہو رہا یہ جب موبائل پر آتی ہے تو اس میں اس پر اپنے اپنے موبائل اتنے بند کر دیا آپ کے سارے اس پر لہر آتی ہے تو لہر کے ساتھ موبائل نہیں آپ نے سب موبائلوں کو بند کر تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ بالکل ٹھیک کام کرنا نہیں کیا. تو کیا بات کر رہے ہیں دعوت کی سزا تھوڑی مجھے بنائے تو حکیم نے کہا تھوڑی بہت ہم نے بات شروع کی بڑا اثر ہوا. ہمارے ایک پروفیسر صاحب سب کے والد صاحب گاؤں سے آئے جتاب کے تھے سبزی ملانے کے لیے یہاں پر آئے اسی میں ان کا گھر ہوتا تھا سفید علی شاید بھی دیکھتے خضر صورت آدمی کو ایسے خوبصورت نظر آتے تھے آدمی کہتے خضر اسلام اگر نہیں ہے تو کوئی ان کا بری خاص ضرور گئے. وہ بعد دل میں دیکھا کہ آگے سے ایک عورت آ رہی تو سر پر دوپٹا نہیں. تو ہم یہ دور دراز کے دیہات کے علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس عورت کو پٹائی کر کے گھر سے دیکھا دے کر نکالا گیا ہو تو سر پر دوپٹا نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پٹائی کر کے گھر سے نکالا ہوا. تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ جیسے بچی جا رہی ہے اس کو کس نے پٹائی کی ہے سر سے دوپٹا اتار کر گھر سے نکالا ہوا ہے. تو آگے ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ ایسی بات نہیں ہے یہ فیشن نیا ہو گیا ہے سادہ آدمی. تو انہوں نے پھر سادہ آدمی نے کہا کہ بچی اگر تو یہ سر پر دوپٹا ڈال دے یہ تو بہت ہی اچھی لگے. کہیں کہ میرے بات کی اس کو دوپڑا تو گلے میں رسی رسی بن کر پڑا ہوا تھا اسے لے کر اس کو بیٹھ کے اسی وقت سے لے بیٹھے. میں نے کہا یہ دعوت کا اثر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک کچھ علماء لکھا کہ ہم دعوت دیں تو آگے لوگ مانیں نہیں اور آگے لوگ مخالفت کریں اور آگے یہ ہو وہ ہو تو پھر کیا کریں. تو نے کہا بھائی ابھی تو آپ نے دعوت دی نہیں ہے اور سارے خطرات اور اعتراضات سارے پہلے سے کرنا شروع کر دیے ہیں. آپ پہلے دعوت دیں اور اس کے بعد پھر حالات جو سامنے آئیں پھر آپ پوچھیں تو اس کا پھر حال بتائیں گے کام شروع تو کریں. تو صحیح بات ہے کہ مالے کا آدمی آ کر مسجد امام صاحب کے پاس بیٹھا بیٹھتا ہے اور نہ اس کو دہنو کرتی ہے نہ اس کو تیار کرتی ہے اور سارے سننے کی سیاست بہت زیادہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور کئی مجھے صاحب سے نہیں پوچھتا کہ آپ کو دہنو بھی آتی ہے نہ تیار بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. کوئی سیکھنے سکھانے کی دعوت اور تعلیم کی فضائی نہیں. اس کے ساتھ کیا ہوں تو لہٰذا ایک جہاد کبیر اس کو کہا گیا دعوت اللہ کو جہاد کبیر کہا گیا اور جہاد کبیر کے بعد پھر اگلا جو تفصیل کل ہے سپر لیٹو ڈگری جو ہے تفصیل کل سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا جہاں نام جہاد الاکبر الا جہاد الاکبر ایک غزوہ سے واپسی ہوئی، جب واپسی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا واپس ہونا واپس ہو گیا، اچھا مرنا مر پڑے، اور بتایا کہ رجحان ہمیں جہاز رکھے گا جہاز رکھ پر ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا مجاہد رہنا اور نفس کی اصلاح کرنا، یہ جہاد اکبر. تو دین کے کام کرنے کا جو تکمیلی طریقہ ہے وہ ہے اصلاح نفس مکمل حاصل کرنا، اور وہ صلاح بیت سے گزرے بغیر نہیں ہوتی ہے. وہ بیت اور بیت کے بعد پورے اپنے نفس کی گندگیوں کو کھول کر بتانا، ان کی خوب بیت اور اچھے طریقے سے اصلاح کرانا، اور اس کے نتیجے میں پھر جب مشائق ہیں کہ آپ نفس کی گندگی خارج ہوئی ہے، اب رخ پر پڑا ہے، تو جب تک یہ بات نہ ہو، خارج نے بہت دورے تفسیر کیے ہوئے ہوں، بہت دورے حدیث کیے ہوئے ہوں میرے بھائی، بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہوں، بات نہیں بنتی. بولے سینا کے زمانے میں بولے سینا کے دو بڑے عجیب واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ سے لگتا ہے کہ کسی جگہ مریض کے علاج کے لیے گیا تو ایک بزرگ تھے، وہ مریض کو دم کر دیا، وہ دم پڑ پڑ کر بھون مار رہا ہے، چل رہی ہنسا مذاق رہا ہے. بولے سینا میں طبیب تھا، میں سبزی تھا، لیکن وہاں یہ دلال بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ہنسا ہنس رہا تھا، اگر مسکرایا تو بزرگوں نے کہا کہ بزرگوں کو زیادہ ہوا کہ اس کو تین آدمی ہے اسباب کو اختیار کر کے علاج کرنے والا ہے، اس کو ہنسی آ رہی ہے کہ دم سے کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے جو خوب بڑے گدے ہیں. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اسے میں آپ نکالتے آپ نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ میں تو الفاظ بڑے تھے، الفاظ توڑ گیا ہوا میں. آپ پرسوں نے اس کی موسمی ہو گیا ان کا. تو میں کہا کہتا کہ بجے بادل الفاظ کیسا اثر ہو رہا ہے، بادل الفاظ کیسا اثر ہو رہا ہے، اور ہاتھ الفاظ جو الفاظ ہوں کیا ان کا اثر نہیں ہو. یہ واقعہ آپ کو ڈال دیا ٹھیک ہے. ہمارے اسپیشل ڈاکٹر صاحب نے بیٹی بیمار ہوئی، سارے ٹیسٹ کرائے، سارے ٹیسٹ کیا ہے وہ سارے ٹیسٹ درست کرے، ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہیں ہے، کہ اس کا بخار بڑا جہاں تک کہ بخار کے ساتھ دوشی ہو گئی. دوشی آگے بڑھی، کہتے میرا کسی جگہ عامر کے ساتھ تعلق ہے، ان کو میں ٹیلیفون پر اطلاع دی. تو انہوں نے اپنا ان کا ذات کتاب تک انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ایسے دل میں اثر ڈالا ہے جو شراب پینے والا ہے، تو کیوں تو نشے کی حالت میں ڈالا اس پر بھی مدوشی تعلیم نہیں. اور بارہ کو میں نے پکڑ لیا، جب اس کو پکڑ لیا اور صبح میں ٹھیک ٹھیک ہوگی، تو میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کے ٹیسٹ کی گزر گئی اور مریض کی چھپا کر دی گئی. مجھے تو بڑی حیرت نہیں کہ یہ چیزیں ہیں، وہی حالات سب کچھ تو وہ نہیں ہے جو انگریز نے تجھے دیا. جس قرآن میں قدر نہ دے کر جو قرآن بنا کر نظر کو ہٹا کر چل رہا ہے. گلے میں کسی ڈالے نہیں کر رہے ہیں مسیبانی میں، کہ پوچھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، آپ کوئی گرمی سردی کا کچھ فائدہ ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. مور بھیڑے سے چھوڑی ہو جیڑ بتا دیں کہ ماں کے خاون میں اسے پہنی ہوئی ہے، اسے گرہ میں دل نہیں پہنی. تو بات کیا رکھ کر رہے تھے؟ ہاں، وہ علیہ سینا اپنے دور کے ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. وہ ملاقات ہونے کے بعد ان بزرگوں سے مجھے پوچھا کہ آپ نے وہ علیہ سینا کو کیسے پایا؟ تو یہ فارسی کا علاقہ تم کیا اخلاق نہ مدارت، اس میں اخلاق نہیں، اخلاق نہ مدارت. کسی ایسے آدمی کی بارے میں بات کرنا ہے کہ اس کے خطرات سے آگاہ کرنا ہو تاکہ لوگوں سے شر سے بچے، یہ ضرورت کے زمرے میں نہیں آتی تھا. ایسے نہ کہ آپ لوگ کہیں کہنے والے کی ضرورت کرتے ہیں، تو ہم ایسے طرح کے ہم لوگوں سے ضرورت دیتے ہیں. اخلاق نہ مدارت، اخلاق نہ مدارت. یہ بات بول اس طرح پہنچی، اس نے علم الاخلاق پر دو جلدوں میں کتاب لکھ کر ان بزرگوں کو بھیجی. ان بزرگوں کو بھیجی اور وہ مائک ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ کہیں کہ اس میں آواز آ رہی ہے, اس وجہ سے آپ کی آواز کے ساتھ خلط مرض ہو رہی ہے. یہ جو مشین ہے نا یہ کہیں سے ریڈیو کھینچ رہا ہے, ریڈیو کی آواز کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہوگی, تھوڑی کم ہو گئی. ابو الزنا نے دو جلدوں میں علم الاخلاق پر کتاب لکھ کر ان بزرگوں کو بھیجی جس کو پتہ چلے کہ علم الاخلاق کسے کہتے ہیں. انہوں نے کتاب بھیجی, انہوں نے ایک جملے میں اس کو جواب دیا, من کرامی گویم کہ اخلاق ہمیں دانت, من میں گویم اخلاق ہمیں دولت. میں نے کب کہا کہ اخلاق جانتا نہیں, میں نے یہ کہا اخلاق اس میں ہے نہیں, ہے نہیں جانتا ہے اصل نہیں کیے تاکہ اس کو برت رہا. اس کے رویے میں وہ اسلامی اخلاق جو ہیں وہ سامنے آئے ان کو برت رہا. من کرامی گویم اخلاق ہمیں دانت, من میں گویا اخلاق ہمیں درد. میں نے کب کہا کہ اخلاق جانتا نہیں ہے, میں نے کہا کہ اخلاق ہے نہیں, حاصل نہیں کیے تاکہ حاصل ہونے کے بعد وہ برتے ہوتے اور اس کے رویے میں آئے ہوئے. تو میرے بھائی سارے علوم جو ہیں, سارے علوم سکر ہو رہے ہیں, یہ قرض سے اور خارج سے مطالبہ کرتے ہیں. قرض سے مطالبہ کرتے ہیں قرض میں کیا ہو, اور خارج سے مطالبہ کرتے ہیں بدل میں کیا. جب وہ علوم قرض پہ داخل ہو کر قرض کے حال کو بدل لیں, اور جب وہ علوم قرض کے اعمال کو بدل کر ان کو درست کر لیں تو بات اب بدلیں. پہلے بات صرف معلومات ہوئی, علم اقبال نے کہا مجھے خاص ہے کہ لوگوں سے ہوا ہے ان میں خاص آدمی مولانا علوم رحمۃ اللہ کے بارے میں دل میں نظر لکھی ہے, آپ نے اردو کے شہر میں سوال لکھا ہے, مولانا علوم کا جواب لکھا ہے. اس میں اس نے ایک شعر لکھا ہے کہ علم حاضر سے ہے بھی زالو ضرور, چشمے بنا سے ہے جانی جوئے خون, علم حاضر سے ہے بھی زالو ضرور. کہ جو آنکھ روشنی والی ہے, ٹیوی روشنی والی, اس سے خون نکل رہا ہے, خون کیسوں سے جاری ہو رہے ہیں. اس بات پر جو آج کے علم سے دین جو ہے وہ بیدار ہے, تو اس کا جواب مہاروم نے دیا ہوئے مستری کا شعر آگے سے لکھا ہے اپنی کتاب میں. تو مہاروم نے کہا جواب علم را برتن لنی مارے بور, علم را برتن لنی جارے بور. علم کو اگر تن کے لیے استعمال کرو گے, تن تن پر مارو گے تو سانپ ہے, وہ سانپ کو تم نے مار دیا اپنے بنے پر, سانپ اپنے آپ کو ڈسا دیا. اور علم کو دل پر مارو گے, کہ دل کی اصلاح استعمال کرو گے تو پھر یہ یار ہے اور دوست ہے. علم را بر دل نہیں مارے دو, علم را بر دل نہیں یارے دو. چشم بنا سے جاری جوئے ہوں, علم حاضر علم را برتنی مارے بو, علم را بر دل دنی یارے بو, علم را برتنی مارے بو, علم را بر دل دنی یارے بو. بھائی الفاظ ووٹ کیجیے, بھائی ووٹ کیجیے, الفاظ میں تفلاف کی ہوں سب سے بابرکت ہوئے بات الفاظ ہے, یہ بات تو مانی ہے, لیکن جب عمل میں آتے ہیں تب ظاہر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے جوڑ میرے جوڑے کتنے ہیں, اور یہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے, ویسے کرنی اس کا نام ہے, ایسے اس کے ہاتھ کا نشان ہے اور یہ اس کا ولی ہے, اس کو دینا ہے, اور دینے کے بعد جو ہے اس سے امت کے لیے دعا کرانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھومتے گھومتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچے. سراجہ میں پہنچے انہوں نے پوچھا اگر کوئی جانتا نہیں تھا بڑی مشکل سے سراجہ نے کہا کہ ایک دیوانہ یہاں آتا ہے اس کے بعد سویرے ہی نکل کر چلا جاتا ہے اور رات کا گھر آنے کے بعد واپس جاتا ہے شاید فکر وہاں پر رہتے ہیں. تو جن کو جاتا ہوں اس رات کا مزدوری اور کبھی روٹی جمع کر کے اس کو بیچ کر اپنی روزی کے بندوبست اور واقعی روزی کے بندوبست اور خدمت کس مزدوری کی گزار ہے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو سکتے ہیں کہ لوڑ اویس ہو اور کہ یہ کام کیا ہو سکتا نہیں جو ہوتی آپ بتایا گیا وہ آپ اور آپ کے لیے جوڑا کپڑے دیے گئے ہیں اور آپ کو سلام کیا گیا ہے اور آپ نے بنایا تھا کہ مجھے وقت کی دعا تو کپڑے لے کر تھوڑے دور کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے جب اللہ نے کہا کہ ہمارا وقت تھوڑا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے اللہ میں جب کپڑے کیا تو خاص کو ہم نے کپڑے پہن لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا صبر کرتے تو میں ساری عمر کی بخش سے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سو بچیاں کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ سو بچنے گئے تو رہے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجیا بارے سے آئے ہیں. تو دونوں کارن کعبہ آپ کو حجیا تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں کیوں نہ کر سکے اکبر احترام کی وجہ سے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا. تو کیا کیا سنا کسی نے تاب نظارہ نہیں تاب نظارہ نہیں آئی نہ کیا جائے اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے یہ بھی اس کو اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے بن جائیں گے بھی دونوں کا کرنے کو زیادہ کرتا ہے اور ادب کا بھی زیادہ کرتا ہے اور اس سے بڑا چسکا پیدا ہوتا ہے. چسکا تو بڑا چشتی ہے کتاب نظارہ نہیں آئی میں کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو ہے نا تاب نظارہ نہیں تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے. تو نے کہا کہ اویت کبھی نہ مدلا نے حل کیا کہ اب میں آپ کو حلیہ پیار کروں گا کہتے ہم حیرت ہوئی تو میں حلیہ ایسا صاف بیان کیا حلیہ سے صاف بیان کیا کہ میں سن کر حیرت ہوئی کیونکہ اس میں خبر ہے اس میں خبر والا دیکھ سکتا ہے اس کے لیے الگ الگ بات اپنے کا سادر نہیں ہوتے ہیں جتنے ہم بچت کے لیے یعنی آپ نے کیا شیئر پڑا تھا نگاہ میں کیا پڑا تھا نگاہوں میں وہ ہیں خیال سبحان اللہ. پھر حضرت عبید قدین احمد اللہ علیہ نے جو فقراء کی کتب بھی ہوتی ہے اپنی گجری کو ایسے کیا, اس گجری کو جیسے کیا تو صاحب تذکرۃ الاولیاء لکھتا ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا فقر کا نظارہ ہوا, دنیا فقر کا نظارہ ہوا تو ہم نے کہا کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درم کے بدلے میں خرید لے, تو ایسے کرنے نے احمد اللہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف بھی ہوگا جو دو درم میں اس کو خریدے گا, یہ تو اٹھا کر پھینک لیتے کی چیز, سارا خلافت راستہ ہے, بہت بڑا مقام ہے, سب ضروری ہیں, سب کے بڑے درجے ہیں, لیکن جو چاہتے جو مدد اس کو دنیا فقر میں ہے وہ تو پھر کسی جگہ ہے نہیں, اس لیے تو لوگوں نے سب جگہوں پر لات مار کر گزرے کے شکول کو دیا, سبحان اللہ. اگر پھر آپ نے اگر ذکر دین احمد اللہ علیہ سے اجازت تھی تو واپسی ہوئی, لوگ مشورت ہو گئی کہ حضور کے صحابہ اور کابر صحابہ ساتھی کو بھیجنے کے لیے آئے, بہت بہت شخصیت ہیں, انہوں نے بہت علاقے بزنس کی اور دور دراز علاقے میں گئے, وہاں ایک آدمی نے پوچھے گا دے دی کہ یہاں رہیں گے, انہوں نے کہا کہ جس گمنامی میں پڑا پڑا ہوا تھا وہ گمنامی اچھی ہو, اس ملاقات پر ختم ہو گئی کہ میں اسی گمنامی میں رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, تو میرے بھائی نفس ہمارا جو ہے یہ گندگیوں سے حراستوں سے بھرا ہوا ہے, اس کے اندر پیپر اثر زیادہ ریا اور بدنمائی اور بغض کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں, چلتے پھلتے ہم انسان ہیں اور حقائق ہمارے جو ہے جانور جیسے, اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اس کے لیے روا رونے کی ضرورت ہے, اور وہ اس لیے جہاد اکبر اصلاح نفس کو جہاد اکبر کہا گیا کہ اصلاح نفس کی ترتیب سے گزرا آدمی گزرا نہ ہو تو یہ آدمی کام کا آدمی نہیں بنا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں کہ بیت تو ہے, بیت اس میں تو سنت ہے, یا سنت مقدہ ہے, سنت ہے سنت مقدہ ہے, لیکن حاصل بیت جو اصلاح نفس ہے وہ فرض ہے, رسم اس کی بیت ہے, لیکن جو اصلاح نفس ہے وہ فرض عین ہے, اور سب باتیں گھر سے لے کر ملے کر تک جو ساری خرابی آئی ہوئی ہے, گھروں میں جو گاڑیاں جل رہے ہیں جو مصیبتیں ہیں, سڑکوں پر جو گاڑیاں جل رہے ہیں مصیبتیں ہیں, اور علاقوں میں جو گاڑیاں جل رہے ہیں مصیبتیں ہیں, اور حکومتوں میں جو گاڑیاں جل رہے ہیں مصیبتیں ہیں, یہ سارے کے سارے تو فتوار خراب نفس کی وجہ سے ہیں, نفس کا فساد ہر جگہ کام کر رہا ہے, نفس کا فساد ہر جگہ کام کر رہا ہے, اور سب سے اول کام نفس کے فساد کو درست کرنا ہے, سب سے اولین کام اس کو درست کرنا ہے, اس کے بعد پھر اس کو استعمال ہونے کے لیے مختلف چوبر بھیجنا ہے. اسلام نفس کی ہوئی نہیں ہوئی ہے اور میں نے شروع کر دیا تعلیم, اسلام نفس کی ہوئی نہیں ہوئی ہے میں نے شروع کر دیا مدرسہ, اسلام نفس کی ہوئی نہیں ہوئی ہے میں نے شروع کر دیا تصنیف, اسلام نفس کی ہوئی نہیں ہوئی ہے میں نے شروع کر دیا تقریب, وہ جب اناڑی آدمی جب کسی چیز کو لے کر چلتا ہے تو اس میں فوائد سے زیادہ خرابی کو وجود میں لاتا ہے, فوائد زیادہ خرابی کو وجود میں لاتا ہے, اس آدمی کو صحیح ڈرائیو نہ ہی ہوئے سڑک پر چھوڑ دو تو گاڑی کو بھی توڑے گا, ہاتھ میں بھی سر پھوڑے گا اور لوگوں کو بھی پریشان کرے گا, کیوں کہ اس نے اس کام کو پورا نہیں سیکھا جس کو لے کر چل رہا ہے. تو پہلے دور میں علوم کو مکمل کرنے کے بعد پھر وقت نکال کر ایک خاص وقت لوگ گزارتے تھے تاکہ اصلاح نفس کا مضمون مکمل ہو, اور اصلاح نفس کا مضمون مکمل ہونے کے بعد پھر جب ان بزرگوں کے ساتھ الگ ہوتا تھا وہ جب اجازت دیتے تھے تب دین کا کام کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتے تھے. اور بات تو چھوڑیں کیا اپنے اداروں کے ہم شورا تک ہم نہیں بناتے بچوں کے لیے کیا ضرورت ہے میں اکیلی جان میری چلتی رہے مشورہ تک نہیں لیتے کسی پوچھ کر تک پوچھ کر نہیں چلتے. تارک رشاہ صاحب اسکول چلا رہا تھا مجھے اس نے بنایا تھا مشیروں میں سے کھیلنے اور مجھے سب لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو مشیر بنایا کرتے ہیں برکت کے لیے بنایا کرتے ہیں اور ہمارے سلاسل میں یہ ہے کہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو بتائیں گے نہیں پوچھنے کے لیے آئے گا تو ہمارے کو سب پر درد دے کے بتائیں. یعنی کہ ایک آدمی کہتا ہے میں آپ پسینے بیچتے نہیں ہوں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک طور طور کر دو وہ خریدنے بیچتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ٹھیک طور کر دو پہلے تو بیچنے کا نیت تو کریں. کچھ عرصے کے بعد آئے اپنے کہا کہ مجھے آج اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے مشورہ کر کے اور پوچھ کر چلنا چاہیے. میں کہا اس بات کا انتظار تھا کہ کس دن آپ آئیں گے یہ بات کہیں گے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتایا کریں گے کہ جب آپ کو احساس ہوا کہ پوچھنا ہے مشورہ کرنا ہے اور پھر چلنا ہے تو ایک تو عظیم مار پاتا ہے. یعنی آج مودی صاحب بڑا خوش ہے کہ میں ملکوں میں وقت لگایا ہوں. پہلے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں پہنچ رہا ہوں تو جب ساری گاڑی نکل رہی ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے گاڑی ملی. پھر جب یہاں پہنچ گئے تو کہتے ہیں میں فلاں جگہ کھڑا ہوا وہاں دوسری گاڑی بھیجوں. ٹھیک ہے مہمان نمبر بک کریں تو قبول ہے کریں گے ضرور بندوبست کریں گے. اب بات کیا چیز نے آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہیں کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں کیسے آؤں تو مجھے کیسے لے کر جائے یا اپنی ترتیب ہم سے بنوا رہا ہوں اپنی جان مقصد کو ہمارے حوالے کر کے آپ سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں کیا اگر پوچھو بتا تو ترتیب بتا دیں ہمارے ایک پاس کے سارے بندے آج آئے ہوئے کہ آیا ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے شوگر سامنے بیٹھے ہوئے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کو تکلیف ہوئی بیمار ہوا تو مجھے بزرگوں پر دل دکھتا ہے. میرا خیال ہوا کہ ہمارا بہت سارا اسپتال ہے شہروں میں بہت اسپتال ہے ٹی بی کا اور بڑا بڑا ڈاکٹر ہمارا ہے کہ فیڈرل میڈیکل کالج کے پروفیسر سے ہے ٹی بی کا کیس غلط ہوتا ہے اس سے نہیں لانا ہوتا. اس کے پاس بھیا دوائیاں بھی سارا بندوبست میں نے کیا سارے برادری کے پیچھے پڑے اور پھر ایکسپریشن کے بعد جا کر دو گھنٹے یا تین گھنٹے انتظار کیا ہوگا دیکھے چھائے ہوں گے پھر اس کے بعد دس ٹیسٹ کرائے کافی سارے پیسے لے کر وارڈ میں داخل کر کے اور دیکھے کھا کر پھر وہی اوپر جلدی لگے تھے جتنا جی ہوتی اتنے بند ہوتی. اس کو تو بہتر ہی کہا اس کو بہتر ہی کہتا کہ وہاں پہنچ پہنچ گئی جہاں کا تھا وہاں پر پہنچ. جب آپ اس سے ملنے کے لیے آیا میں نے کہا تو جسمانی علاج کے بارے میں مجھ پر اعتبار نہیں کرتا ہے تو تو روحانی علاج کے بارے میں مجھ پر کیا اعتبار کرتا ہے. تو اس کے بعد سب نے کہا میں نے کہا تیار کسی کو نہیں بتاؤں گا دیکھے کھایا کرو دیکھے کھایا کرو اور خود لیا کرو. پہلے سے میں صرف اصلاح نفس کی روحانی باتیں بتا دیں بزرگوں نے بتایا تھا باقی میں نہیں بتا سکتا خود دیکھ کے کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہو تو میں کیا کروں. تو وہاں یہ ڈالا دین پر چلتے ہوئے اور خاص طور پر سلاسل پر چلتے ہوئے تو سلاسل میں بھی بہت سلاسل کی ترتیب ہے مخلصین اور مفسدین. اخلاص کرنے کے رضا کے چلنے والے مفسدین فساد کے بڑی بڑی گدیاں ہیں اتنے اتنے پیٹ ہو گئے ہیں گڈیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے سارے گاڑی منڈے گدی نشین یا تو زیادہ کاغذ بنایا گیا یہ سارے کلندر گدی نشین ہے آپ پگاڑا سنگھ والا کلندر گدی نشین کلندر کیا گاڑی منڈے آلو منڈے بماغ میں پڑے وہ گدی نشین کے کلندر ہو گئے. تو میں نے کہا اس کے بارے میں پٹھانا کا رضا ناورا ہے کلندر کے بارے میں اس کو میں نے بہت کرنے ممبر سے ورنہ گرمی صاحب کی یاد آئی اس کو پہنچنے کی ضرورت. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب عورت صبح سے پارا ہو جائے تو کلندر ہو جاتی ہے تو یہ ہے کلندر اور اس پر تو میں اس پر جاپ پاتا کہ جو ہر کسی اس کو اٹھا کر اسے ہدایت و دین لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پاس بیٹھ گئے, مجھ سے یہ باتوں پہ کرا کر میں گیا ہوں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بات کے دبا نصیب نہیں ہوا اس کے بعد کہاں آئے تھے, تو اس کے پیچھے چل رہا یہ فضل سمان بیٹھے ہوئے کدھر بیٹھے ہوئے, فضل سمان کدھر اس کے بیٹے گھر پر ایک عیسائی لڑکی مسلمان نے اس کے ساتھ شادی کرا دی, بچی بھی اس کی پیدا ہو گئی, اس کی ماں نے خط لکھا ہے کہ تو کدھر چلی گئی ہے, جھونپڑوں میں جا کر بیٹھ گئی ہے, تو یہاں پر آ, تجھے میں جہازوں میں پھرے موٹروں میں پھرے, کسی میں نوکری دلاؤں یہ ہو وہ ہو, اور جس خاندان کا تھی اس پر میں نے ہندوستان میں جا کر جادو کرا دیا ہے, ان کے سارے کام میں نے بند کر دیے ہیں, اس کا رنگ زرد ہوا ہے میرے پاس آیا, کو تو اس طرح ہو گیا ہمارے سارے کام بند ہو گئے ہیں, اس کو تو میں نے دو چار سنائی اور ایک مارا اس کو تھپڑ, تو میں نے کہا کہ برفدار میں تو کچھ نہیں ہوں اور نہ کسی بات کا دعویٰ ہے, لیکن جن لوگوں نے بٹھایا ہے تو جن لوگوں نے بٹھایا ہے کہ چار سنچوں کی ترتیب کا بہت سطح مجھے بنایا ہے, اور تجھے اتنا اعتماد کر رہا ہوں دنیا کہ تو ایک ہندو اور ایک عیسائی ان کے جادوؤں پر آ کر ہمیں بےبس کر دے گا, مرد کر دے گا, اس چیز کو تو لے کر میرے پاس آیا تو بڑی افسوس ہوتا ہے, تو اتفاق میں تو ہمارا درس تھا سورہ ابراہیم کا درس تھا اور زبردست توحید کی بات اس کی دعوت دینے کے سب سے میں نے کہا ان کو لکھو, اس کی ماں کو لکھو کہ جس ہوائی جہازوں کا اور موٹروں کا اور بنگلوں کا اور کھانوں کا جن لباسوں کا جن کھانوں کا اور جن دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہے یہ ساری کی ساری پانی ہے, اور تجھے میں خبر دے رہی ہوں کہ آگے جہنم کی اور لاٹھی آنے والی ہے جس کا تو ایندھن بن کر اس میں گرائی جائے گی اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ, اور تو اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور مجھے اس بات کا دکھ ہے, تجھ پر ترس آ رہا ہے, تو کس طرف بڑھ رہی ہے, میں کہ یہ دعوت اس کو لکھ کر بھیجو, تو ترجمہ آپ نے اس کو کر دیا, لکھ کر دیا کمپیوٹر پر شروع کیا ہوئے, اچھا وہ لکھ کر اس کو دے کر اس کو بھیج, تاکہ اس کے اندر کھلبلی پیدا ہو اور اس کو حوصلہ آواز پڑے, اس کو پتہ چلے کہ کس آگ کی طرف پڑ رہی ہے, ہاں تو خیر وہ غیر موقعی مخلصین سلسلہ والا کا سلسلہ تھوڑا سا میں نے کر لیا, اور مخلصین مخلصین میں دو قسم ہے, ایک تھا ایک موقعین ہے, ایک جو ہے تو غیر موقعین ہے, غیر موقعین عمر ذکر اور ذکر اور کار کا نصاب مکمل کر کے کہتے ہیں آدمی کامل ہو گئے, اب آپ کو میں دو کاملوں کے حالات سناؤں, آج میں تھے ہم مکہ مکرمہ میں تھے, ڈاکٹر صاحب آئی ہیں, ساتھی نے کہا کہ یہ اسلام بزرگ آ گئے, یہ اسلام بزرگوں کے خلیفہ ہے, ایک بڑی اچھی بات ہے ہماری مجلس سے آ گئے, ان کی برکت شامل ہوگی, کوئی اللہ والے آدمی آ جائیں تو عمل کرنے میں آدمی کو ہمت ہو جاتی ہے, ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ آدمی کی معلومات نہیں ہوتی, عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, علم میں زیادہ ہو جاتے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, بیٹھے تو اتفاقاً بجے سے باتیں ہوتی ہیں, ایک آدمی کا پھر سے آ گیا, اب فوراً خلیفہ صاحب کہتے ہیں کیوں ہو یہ تو فلانا وہ سرمایہ دار کا اس نے تو بیٹی پر ہاتھ ڈالا تھا, اس کے ذریعے میں اس نے خودکشی کی تھی, اتنا اس کو حالات اس کے خراب ہوئے تھے, یا اللہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آئے ہو آدمی سلسلے کا خلیفہ, اور آدمی نے تذکرہ آیا تھا تو اس کے بارے میں یہ معلومات دینے کی ہمیں کیا ضرورت تھی, کہ میں ساتھی سے کہا ہوتا ہمارے سلسلے میں نا کہ بجائے خلافت کے تھپڑ اس کو ہوتے ڈنڈے, ایک دوسرے ملنے کے لیے آئے, وہ ایسی شکل و صورت ہے کہ نور چمکتا ہے پٹھان آدمی ہو, سرخ سفید رنگ ہو, یعنی کھانا پینا بھی اچھا ہو, ایئر کنڈیشن بھی دینے کے لیے ہو تو جلد تو خوب چمک رہی ہوتی ہے, انوار میں نار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں, اور پنجابی پیر اور سرسوں کا تیل بل لے کالا لگے کہ چمک رہا ہوتا ہے کہ مزدور ہی دور ہوتے ہیں, تو اس میں میں نے کہا کہاں کے کہا گھر کہاں پر, میں کہا فلاں گھر گھر, میں نے کہا وہاں تو دار العلوم ہے اس کے, میں فلاں فلاں ہمارے واقف ہیں دو علماء, اور نے کہا یہ علماء کا کیا کہتے ہیں, چند کرتے ہیں پیسے کھاتے ہیں بس دھیانت ہیں, پورا بیان دے دیا, یا اللہ ان علماء کی یہ داستان سنانی میرے پر معلومات میں کس بات پہ ضروری تھی کہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہمارا سلسلے منع تو بجائے خلافت کے ملتے جوتے. ذکر کا نصاب مکمل کرا دیا ہے اور غیبت کا گھوم منہ میں بول رہا ہے, اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے اور اگلے غیر واقف صوفی نے اس کو خلافت دے کر اصلاح کے لیے مقرر کر دیا ہے. کوئی گانے اور ٹپے ہیں یعنی, اور یہ سرجری اور ٹپے ہیں یعنی, جس کے لیے یہ ہے تو ہر ایک آدمی کو اب کہہ دو کہ قابل ہو گیا. غیر موقع کی مخلصین ہے, غیر موقع کی نہیں, غیر موقع کی سلاسل ہے نتائج اس کے یہ ہے. فرمایا گیا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آیا کرے گا جو دین پر ایسی محنت کرے گا تو اس کی ساری کمیوں کو, تائیوں کو, ساری چیزوں کو, آئی ہوئی خرابیوں کو دور کر کے, صاف کر کے, سنت کو واضح کر کے بیان کرے گا. اور جس نے اپنے دور کے مجدد کو نہ پہچانا یہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. علماء نے فیصلہ کر کے لکھا ہے کہ ہر دور کے لیے مجدد آیا ہے, فلاں دور کا فلاں مجدد, فلاں دور کا فلاں مجدد, چھٹی ستری صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, 29 سال کی عمر میں وفات ہوئی. 29 سال کی عمر میں 100 سال میں جتنے کتب آتے ہیں, 100 سال میں جو کتب ارشاد آتے ہیں ان میں کتب مجدد ہوتا ہے, 100 سال کا خلاصہ ہوتا ہے. پہلی صدی مقبل ہوئی ہے, دوسری صدی میں آئے, 29 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے اور اپنے دور کے مجدد ہوئے. جو صدی مکمل ہو گئی, اس صدی کے مجدد جو تفاسیر, فقہ, حدیث اور تصوف ساروں پر جو کام کیا, ساری دنیا میں اتنا کام کیا گیا ہے, اس ساری دنیا کے کام پہل پر رکھا جائے اور حضرت مولانا شبیر شاہی صاحب کے کام پہل پر رکھا جائے, سب پر بھاری. پوری صدی میں عرب و عجم میں جتنے علماء آئے ہیں, جتنے لوگ آئے وہ دیکھا جائے سب پر بھاری. دور کے اللہ نے مجدد بنایا. فرمایا تھا کہ جو ذکر اذکار پر سلسلوں کو مکمل کر لیتے ہیں ان کے آئے ہوئے ساتھیوں کو میں بار بار اپنے ساتھیوں کو دکھا کر نشاندہی کرایا کرتا ہوں کہ دیکھو جب تک رضائل سے آدمی کو صاف نہیں کیا جائے گا, اس کی خبر اللہ کا ٹکڑا رولی کر کے, ڈانٹ ٹپٹ کر کے اس کو نکالا نہیں جائے گا, اس وقت تک جو ہے آدمی یہ قابل نہیں ہوتا. اور ساتھی ہمارے پر دیکھنے کے بعد بتا دیتے کہ واقعی اگر ان کو اجازتیں ملی ہوئی ہیں, ان کی تجویز کا کار ہوا ہے, لیکن ان کے اندر کمیاں ہیں. اور تصوف کا موضوع میرے بھائی ذکر اذکار نہیں, ساری شریعت تصوف کا موضوع ہے, ساری شریعت تصوف کا موضوع ہے. اس کو اخلاص کے ساتھ آدمی کے اندر زندہ کرنا, یہ تصوف ساری شریعت کو, ظاہر باطن کو, شریعت کے ظاہر کو, شریعت کے باطن کو اخلاص کے ساتھ آدمی کی زندگی کے اندر زندہ کرنا. ایک دفعہ ایک آدمی آئے اور آرام کے پر چلے, بہت بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہے اور جان ہے میرے بیٹے, جان میسے روئے تھوڑا دیکھ کر لطف آ رہا تھا. ہمارا بھی دل ہوا کہ ان کو اجازت دینی چاہیے. وہ دور دراز رہنے والے سب نے ایک دن ٹیلیفون کیا کہ میں آ رہا ہوں, ہمارا مریض دکھانا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کتنے بجے تک پہنچ جائیں اور آپ کو مریض دکھا دیں گے. ہمارے خیال سے کہ مریض دکھانے کا انہوں نے کہا ہے تو یہ وقت ڈاکٹروں کے مریضوں کا دکھائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. کچھ دیر کے بعد آئے کہ نا ہم جو ہے تو ٹھہرے گئے تھے آپ کے پاس, کہ چلو ایک آدمی ایک مریض ہے, دو آدمی تھے کہ بایا تو ماشاء اللہ 6 آدمی ٹھہرنے کا بھی علاج سارا بندوبست ہمارے ذمہ تھا. تو وہ خیال ہوا کہ جو تھرمی ترتیب ہے وہ نہیں سیکھی معاشرت. ہم پر کوئی بہت وہ ایسا نہیں کہ مہمان سے باغ بھاگنے کی بات میں کر رہا ہوں یا مجھے تکلیف ہو گئی, نہیں, ترتیب ہے. ہم آپ کے پاس 6 آدمی آ رہے ہیں, اتنے مرد جو ہوتے ہیں, رات ہم ٹھہرے ہیں, ہمارے مریض کو بھی آپ دکھائیں سارے کام تاکہ میں ساری چیزوں کا بندوبست کروں. پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں, اس پر کیا حالات ہے, میں اور لوگوں کے ذمہ لگاؤں گا, ساری چیزوں کا بندوبست کروں گا. ان کو بھی سہولت ہوئی, مجھے بھی سہولت ہوئی. سلطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ معاشرت میں آدمی کو ٹھیک چلنے کے لیے احتیاط کرتا ہوں ورنہ میں آدمی کو ٹھیک اس کی ٹگائی کرتا ہوں. ہمارے بڑے صاحب حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ جو بڑے راج کی خلیفت ہے فرماتے ہیں کہ بجلی زمانے میں نہیں ہوتی تھی, مجلس میں چھت میں ایک لکڑی سال سنگ سبھی ہوتی تھی, جہاں کپڑا لگا ہوتا اس کو آدمی کھینچتا تھا, وہ رسی سے کھینچتے تو ہوا چلتی تھی مجلس. کہتے میں رسی کھینچ رہا تھا ہوا مجلس میں ہو رہی تھی, رات کی مجلس تھی, کتنے میں ایک بزرگ عالم آئے ملنے کے, تو ملنے کے لیے جھکے اور میں نے پنکھا کھینچا تو ٹوپی کو لگا ٹوپی ادھر چلتی. حضرت نے فرمایا پکڑو اس کو اور نکالو باہر اس کو, اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ مہمان کی ٹوپی گرا دی. کہتے وہ فرماتے ہیں کہ پکڑو باہر نکالو پھر, اور دوسری بات نہیں ہوتی, دوسرا ہاتھ میں آتا تو ہاتھ میں پکڑ کر برادر سے باہر کیا کرتا, بس آدمی آ کے پکڑا بھیا تو راج سے باہر نکال دیا. کہتے میں باہر گیا اور وہاں سبق نہیں آیا, پھر چلے نیچے وہ ایک باغ تھا, وہاں باغ جا کر میں نے جو رونا شروع کیا, ایک ہندو گزر رہا تھا تو یہ کھانا بہت کہ ہندوؤں کو بھی حضرت سے محبت ہوتی تھی اور احترام کرتے تھے, تو میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب کا ایک مولوی ہے اور وہ بڑا رو رہا ہے, تو ہندو آیا اس نے کہا کہ آپ کا ایک مولوی ادھر باغ میں رو رہا ہے اور وہ مر جائے گا, اس کی فکر کرو. تو کہتے آدمی آیا اور اس کو لے کر گیا, انہوں نے کہا کہ حضرت بہت رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے, کہ وہ معافی مانگ رہا ہے کہ تم کہہ رہا ہے کہ معافی مانگ رہا ہے, کہ نہ وہ خود کہہ رہا ہے. کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے, مطلب کوئی لڑائی تو کسی کے ساتھ جیسے کہ بہت نہیں کرتی تربیت ہوتی, کہ بس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی تربیت ہوتی ہے تو آدمی کام کا بنتا ہے. دو واقعات آپ کو اس کا ہمارے بازار کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہوتے تھے, بہت بڑے عالم اور بہت کامل آدمی. میں نے زندگی میں جو کامل آدمی دیکھے ہیں ان میں سے ایک یہ تاجر شاہ صاحب شکلے مولانا شاہ صاحب دن دور دل میں نظر دے اور ناس میں وسل ہوں تاثر کے وسل ہوں ناس میں بڑے کامل آدمی. اپنے سارے بچوں کو مدرسے میں داخل کیا ہوا تھا, چھوٹے بچے کو ان کی ماں نے کہا کہ یہ اس کو میں نہیں چھوڑتی ہوں, بس میرے پاس کوئی نہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے اور میں اکیلی ہوں. گاؤں میں تھا, بڑا ہو گیا تو اس کو لا کر داخل کیا, لیکن وہ ایسی اس کے گالیاں سیکھی ہوئی تھی, گالی کو ڈکشنری بنا ہوا تھا, گالی کو ڈکشنری بنا ہوا ایسی چٹ کر گالی رہتے تو رائے گڑھ کے مدرسے کے طالب علم کا نام ہے عبدالسلام, عبدالسلام طالب علم کا نام. تو اس بچے نے جو عبدالسلام کو گالی دی نا, چٹ کر گالی اس نے دی, عبدالسلام جو ہے وہ بڑا جذباتی لڑکا تھا, وہ یہ پنجاب کے راجپوت ہی بڑے جذباتی ہوتے ہیں, تو جو بڑا سے بڑا تھپڑ اس کو موضوع پر اور دان نکال دیا, تو سامنے سے کہتے کہ میں ڈرا کہ میں نے اس ساتھ کے بیٹے کو مارا بھی ایسا کہ دان نکال دیا, تو آپ پتنی میرے ساتھ کیا اثر کریں گے. کیونکہ وہ بچے کو لے کر گئے اور مجھے لے کر گئے مولانا شاہ صاحب کے پاس, پڑھائی میں کمیر بھی ہوتے تھے, وہاں پڑھاتے بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ بچے کو عبد السلام نے تھپڑ مارا ہے, دان نکالا ہے, منہ سے خود کا, تو وہ بات بڑی نرمی سے بڑے طریقے سے کہتے آؤ جیتا دگا سے پڑے ہوئے روتوں سے آؤ اور کھڑے ہوئے کہ اس کو سبق کی ضرورت تھی, لیکن دینے والا تھپڑ مارنے والا کوئی نہیں تھا, اب ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بچے کی جو گالی کی حالت ختم ہوئی نا, پھر اس نے گالی نہیں. ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, سلسلے میں بیٹھتے, جب بھی آئے کوئی بات ہو دو چار ہی تک سنائے. جو ایک دن آیا نا, کسی نے بات کی, اس کے آگے جو ریبر کا دربار کھولا نا, تو میں نے بڑا سوچا پڑا تھا منہ پر, اور پھٹا تھا سارے کے منہ پر نہیں ماننا چاہیے, لیکن کوشش نہیں آنے تھے اس طرح, اور ان کا پھٹا. تو کچھ دوسرے کسی نے کہا کہ پلانے تو میں نے تھپڑ مار دیا تھا, اس نے کہا علاقہ سپیڑے ہو کار رکھو ہوں, تو تھپڑ سے تو کچھ کام بنا لیں, کیا آپ جو ریبر دوبارہ پھٹاتے ہو خیال آتے ہیں. سچ بات اگر بھائی یہ تربیت کرنی ہے, میں نے بھی اپنی کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے, پھر باقی کاموں کی طرف جانا ہے. اور یہ نہیں کیا, اور یہ کام جا رہا نہیں کیا, اس کے نتیجے نہ دے سکتا. تو یہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے، یہ دعوت ہوتی ہے، یہ اس بات کی دعوت ہے. قوت بزرگوں کو حاجی گم نارا، اپنے آپ کو اپنے ہزار یار کو آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ بچانے کا طریقہ ہے کہ تربیت کرو، اپنی بھی تربیت کرو، اپنی بھی تربیت کراؤ، تاکہ یہ نامال کرا جائیں جو آگ سے بچاؤ. وہ بھی طریقے سے ہے کہ اللہ کل کو برائے کل کو مسلم آئی تھی. دیکھو تم ادارک بنوا رہے اور ہر ایسے اپنے ماتا پتا کے بارے میں پوچھا جائے. ہم آدمی جو ہے گھر پر گھر کا ذمہ ہے، عورت جو ہے تو خان کے مال کی چیزوں کی ذمہ ہے جی. چودھری جو ہے بلک جو ہے اپنی برادری پوری کا ذمہ ہے، اس کی بات چلتی ہے جی. امام جو اپنے مقدیوں کا ذمہ ہے، اور جو ہے استاد اپنے شاگردوں کا ذمہ ہے، وزیر اپنے ممبر اپنے حلقے کا ذمہ ہے، وزیر اپنے وزارت کا ذمہ ہے، وزیر اعظم سارے ملک کا ذمہ ہے. تیرے آخری عصیبات استعمال پر دعا کر. مکہ مکرمہ ہمارے پیر بھائی ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، حرم شریف ہمارے سچوں کی اللہ کے کام سے حاجی صاحب کے دکھانے چاہیے سکون ہمارے سستے والوں کے بیٹھنے کا. تو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں وہیں ملتے ہیں لوگوں سے. وہاں سیاح کو بیٹھے ہوئے شہر کے پاس ہے قومی اسمبلی کا ممبر بیٹھا. تو انہوں نے کہا یہ فلانا قومی اسمبلی کا ممبر ہے نا مردان والا. میں نے کہا یہ طالب علم ہوتا تھا ہمارے پاس پڑھتا تھا مجھے یاد ہے. تو اس پر کوئی مصیبت آئی کچھ ممبر شمبروں پر مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ ممبر شمبر میں فرق ہوتا نہیں. شمبر کسی کس ہے شمبر ہوا آدمی ہے جس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرق آتا ہے شہید کرنے کے بعد. شمبر کے ممبر شمبر بچارے ہیں. اس پر کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی، دعا مانگ رہا تھا، اس کو میرے دعا کر تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلام اس کے لیے دعا کرو. تو وہ نے کہا دعا مات دعا دعا تو آپ کیا کریں گے، ڈانٹ ڈپڑ بھارے سے نہیں ہوتی ہے. اکرم اسمبلی کا ممبر ہے، جتنے پاکستان میں الگ احکامات ٹوٹتے ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، اس ساری کی ذمہ داری پارلیمنٹ وزراء اور صدر پر آیا ہے. اس سب کا ذمہ دار یہ ہوتا ہے، سب کے ذمہ دار یہ ہوتے ہیں. تو بیچارہ پہلے سے پریشان آیا ہوا تھا، کھلے دور ہے سنگل پر اور کسی کو صحیح کر دی کہ سارا عذاب جو ہے پاکستان کا یہ پارلیمنٹ پر آتا ہے اور اس پر آتا ہے وزراء پر، وزیر اعظم صدر پر آتا ہے، ان کے سر پر آتا ہے. تو میں نے کہا اللہ بھائی بہت پریشان ہو گیا، تصدی کا سامان بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس دوسرے والوں کو بتائے ہوئے ہیں. میں نے کہا ایک وجہ سے بچ سکو کہ ہر اسمبلی کا اجلاس جو ہو اس پہ کھڑے ہو کر تم یہ بیان دیا کرو کہ جو کام تم کر رہے ہو خلاف شریف، جو کام کر رہے ہو یہ سارے خلاف شریف کر رہے ہو. میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. ہر دفعہ اعلان کرو گے تو پھر کس عذاب سے بچنے کی صورت ہو سکتی. یہ اور صاحب نے پوچھنا چاہ تو اور کیا، اور میں نے کہا چلو اگر بول نہیں سکتے ہو کھڑے نہیں کہ مت دیجیے کو تو مچھلی بازار ہوتا ہے. سارے گھونڈے غریب خبیص، سارے بغیر بلے دروس، سارے بچیاں مال کے لالچی، سارے بے وقوف، سارے احمد جمع ہو گئے اس جگہ پر. شور نہیں کر سکتے وہاں، تو ہر دفعہ اس بار کا پمپلیٹ لے کر جاؤ گے اور وہ سب میں تقسیم کرو گے اور ان سے کہو گے کہ جو خلاف شریعت نظام تم چلا رہے ہو اسے میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں، اللہ کا عذاب کو دعوت دے رہا ہوں، یہ کیا کرو گے. تو تب تمہاری جان چھوٹنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے. نبیا کھلا سنگا الیکشن تھے، کگا کھلا الیکشن تھے، پھر ٹیڑھا منہ سے جو تھا ذرا ٹھیک ہوا ہے. چلو جی اب کچھ دعا وغیرہ کر لیں گے. تو جانا میرا جہاد اکبر الا جہاد الاکبر. جہاد اکبر جو ہے اصلاح نفس، اصلاح کام کرنا، مسمر نفس کی مقبل اصلاح کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. اور شریعت کا اصل اصول، اصلی موضوع، اصلی بنیاد یہ چیز ہے میرے بھائی. جس بات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت کامل نے بات کی ہے، تم نے کہا مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ چلنے پھرنے کے بعد جب دینی جذبہ عمومی اصلاح ساتھی کی ہو جائے، پر میرے ساتھی جو ہیں یہ بیعت سے گزر کر کافی نظار کی نگاہ سے گزر کر اپنے کمال اسلام کو حاصل کریں, یہ وصیت چھوڑ کر گئے ہوئے. اب یہ الگ بات ہے کہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ جاکر کی پرواز ختم ہوتی ہے, بعد ہماری پرواز شروع ہوتی ہے, سب پاکستان جیتے ہو اوپر ہم دکاندار سے پوچھو کہ کتنا وقت ہو گیا, 20 سال ہو گئے, کتنے سفر کیے ملکوں کے, 5 سفر کیے, خرچہ کتنا کیا ہے, 5 کروڑ میں 10 لاکھ خرچہ کیا ہے, کام کیا کرتے ہیں, دکاندار کچھ کرتے ہیں, بے بازار کیسے کہتے ہیں, بے بازار کیسے کہتے ہیں, ہمیں کیا پتا, تیرے تو روز ہی لال نہیں, جب اس لیے بے بازار بے فاضل کا مسئلہ نہیں آتا, اس کو سیدھے بغیر دکان پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں. تو معاف کرنا اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ تم نے ڈاڑی بڑھا دی ناک تک ہو گئی, میں نے بڑھا دی گھٹنے تک ہو گئی اور مسئلہ حل ہو گیا. تو بات جتنا گندا ہے اتنی گندا پڑا ہوا, ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ رگڑی سے گزرے گا اور پرچا کمچی سے گزرے گا اور دان ڈبڑ سے گزرے گا, تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہوگا, اور تو آگ بخار میں مل, تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر مطمئن ہو گئے میرے بھائی, نہ بیٹھ موت سے پہلے پہلے افراد متن اللہ وانت مسلمون کا حکم دیا گیا ہے کہ مرو نہ ہو, اس وقت تک نہ مرو جب تک کام مسلمان نہ بن چکے ہو. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آله وصحبه اجمعین. دعوات الولی یا صلاۃ الولی یا اسم الکتیب یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. الہ الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا اله الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم على الله منهم, واغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم على قتل الله منهم, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربنا أدرنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا من تتجه به مسالا من عشير یا اللہ ہمارے رسول عمر کے سجائے گزر ہم نو یا اللہ کو پیار پر رحم فرما, عمر کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, یا اللہ ان کے بعد مشکل میں گرے ہوئے ہیں, دشمن درجے میں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما, یا اللہ کی مانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ دشمن کے درد سے نکلنے کا راز پیدا فرما, یا اللہ اسلام میں ہدایت فراہم فرما, تکلف فراہم فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراہم فرما, یا اللہ تقریبوں کی محبت نہ فرما, کل دن کے لیے میں رسول کر رہے ہوں, تصویر تعلیم کے رسم کر رہے ہوں, تفریح تجویز کے رسم کر رہے ہوں, دعوت تجویز کے رسم کر رہے ہوں, یا بیت و تمکین کے رسم کر رہے ہوں, کردار کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا لفت میں خاص رسی فرما, یا لفت کے وسال میں غیر سر بس فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما, یا ہمارے مجھے کھانے والے الراس بیت الراس محمد مستمی سب کے بعد جان و دال کا بال فلال پر پھانسی سے بڑھ کر ڈال, یا اللہ کی تقدس سے تقدسی کو دور ہمارے پریشان حال اور پریشانی کو دور ہمارے مشکلات میں گرے واقعی سے ہمارے کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو, یا اللہ غیر سفارش کر پا رہا, یہ اعلیٰ سب کے دلی نئے برادروں کو بہتر طور پر جاننے والا ہے, یا اللہ مجموعے میں مجموعے کی سارے دلی نئے برادروں کو پورا کر پا, یا اللہ جگہ کو علم کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ آباد کر پا, یا اللہ مسلم کو تمہیں مدرسے میں اللہ اصلاح کے دارے میں قتل فرما, یا لہل محمد اصلاح کے حرکت بنا, یا جو لوگ اس کی آبادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا عمروں میں عمروں میں صحتوں میں اولادوں میں ہر چیز میں یا اللہ برکت فرما, یا گرستوں میں برکت نصیب فرما, یا بابا بہار کے لوگ مذاق کر دیں, یا اللہ ہمارے دماغ کے جس طرح نے بندوبست کیا, جس طرح کی شربت کی آج کر شربت کی بات کی جاتی شربت کی شامل ہوئے, جس طرح خوشی کا اظہار کیا, یا سب کو یاد سب کو اس کا ہزار حاضر سے بڑھا کر یہ تصویر فرما, وہ سب کو یاد دنیا کے آخر کی برکت سے نوار, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.